ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และท่านเพื่อนสาธรรมิกะเวลานี้เป็นเวลาเย็นซึ่งบรรดาท่านทั้งหลายได้พากันทำวัดสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลานี้ต่อไปก็เหลือเวลาที่เราจะเจริญพระกรรมฐานเป็นประจำวันทุกคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลา 20:00 น.ตรงพวกเราก็ประชุมกันเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งนี้ก็เพื่อปฏิบัติตามกระแสพระดำรัสขององค์สมเด็จพระปิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราประกาศตนว่าเป็นพุทธสาวกของพระองค์นี่การที่เราประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสาวกบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะคำว่าเพื่อนสาธรรมิกในที่นี้หรือว่าเพื่อนสาธรรมิกะก็หมายความว่าเป็นผู้ประกอบพฤติธรรมตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนเหมือนกัน เราประพฤติร่วมกันก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันถ้าจะถืออีกนายหนึ่งก็เรียกว่าเราทุกคนเป็นสาคยบุตรพุทธาจีโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน นี่คำว่าสาวโกแปลว่าสาวกคำว่าสาวกแปลว่าผู้รับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามวันนี้เรามาพูดกันถึงระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพื่อการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้ก็จะต้องปฏิบัติกันตามทั้งระเบียบและก็ธรรมะที่เรียกว่าวินัยพระธรรมวินัยธรรมะคือคำแนะนำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเอาความดีทางใจ ส่วนพระวินัยนั้นเป็นข้อห้ามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากันความชั่วไม่เข้าถึงกายวาจาและใจของเราทั้งสองรายการนี้คณะของเราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะที่ว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคขอท่านทั้งหลายทั้งพระก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีเนนก็ดีจงช่วยรักกันรักษาศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงไว้ เวลานี้เราจะเห็นบุคคลส่วนใหญ่ได้ประกาศว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแต่ก็นำเอาโลกธรรมเข้ามายึดถือโลกธรรมเป็นสำคัญคือธรรมประจำโลกรวมความว่าปรารภโลกเป็นสำคัญอย่างนี้ไม่ตรงกับความประสงค์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัทที่ยังมีความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าไปถือตามนั้นเรามาถือเอาธรรมวินัยเป็นสำคัญดีกว่าบทบัญญัติใดๆที่บุคคลที่ยังมีกิเลสมาสร้างขึ้นคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกศอันนั้นเราวางไว้เสียแล้วบทบัญญัติใดๆที่เป็นไปตามพระธรรมวินัยแล้วเขาปฏิบัติกันอย่างจริงจังอันนั้นเราขอยอมรับนับถือ แต่หากว่าบัญญัติกันขึ้นมาแล้วไม่ปฏิบัติตามเราก็ควรจะหันหลังให้อย่าเห็นแก่บุคคลจงเห็นแก่พระธรรมวินัยเป็นสำคัญเพราะเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีและบรรดาท่านอุบาสกอุบาสิกาที่หันหน้าเข้ามาเคารพพระพุทธศาสนาก็ดีจงยึดคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญและก็ปฏิบัติตามท่านพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะปฏิบัติตามที่บัณฑิตสมัยโบราณท่านประพันธ์เข้าไว้ว่าอิติปิโสภควาแปลว่าแม้ก พราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหังเป็นพระอรหันต์คำว่าเป็นพระอรหันต์นี่แปลว่าเป็นผู้หมดกิเลสหมดจากความชั่วข้อนี้เราต้องปฏิบัติตามพระองค์ทำอย่างไรสอนว่าอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามนั้นพระองค์สอนให้วางโลกธรรมยงจ่าติดในลาภยศสรรเสริญสุขเธอยงอย่าหวั่นไหวในการที่ลาภเสื่อมไปยศเสื่อมไปนินทาแล้วทุกข์เกิดขึ้นเราจงทำใจของเราตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ช้าเราก็จะเป็นพระอรหันต์ตาม เป็นผู้หมดกิเลสในข้อที่สองสัมมาสัมพุทโธพระองค์ทรงตรัสรู้เองโดยชอบนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เองเราเป็นพระสาวกแปลว่าผู้รับฟังและผู้ตรัสรู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะถ้าเราจะเรารู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะเราจำจะต้องปฏิบัติแบบนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรมาเรารวบรวมความรู้ของพระองค์ที่มีพระมหากรุณาที่คุณสั่งสอนพวกเรามาปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่ช้าเราก็จะรู้ตามท่านจึงเรียกว่าอนุพุทธะสามวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมไปด้วยวิชาและจรณะหมายความถึงว่าพระพุทธเจ้ามีวิชาสามคือปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้และทิพยคุยานรู้การเกิดการตายของสัตว์รู้ได้ทั้งหมดจรณะมีความประพฤติ15อย่างครบถ้วนสำหรับวิชาสามและจรณะนี่เราทำได้แต่ว่าวิชาสามบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ามีความสนใจตามนั้นก็ปฏิบัติตามได้เป็นของไม่ยากแต่ว่าจรณะ15ประการนี้เว้นไม่ได้เด็ดขาดต้องปฏิบัติตามสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเหมือนกันถ้าเราจะไปทางไหนก็ดีดูลีลาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนยึดธรรมะเป็นสำคัญเมื่อธรรมะและวินัยทั้งสองประการนี้เราจงอย่าทิ้งใครก็จะทอดทิ้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่างแต่ว่าพวกเราจงอย่าทิ้งเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกสั่นคลอนกระเทือนถึงรากแล้วศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกำลังจะหมดความหมายสำหรับบุคคลบางพวกและก็บางคณะที่ประกาศตนว่าเป็นพุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กำลังจะขุดรากถอนโคนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรทิ้งไปสร้างอย่างอื่นขึ้นมาแทนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนั้นนี่พวกเราเป็นพุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารับฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามจะไปที่ไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามยึดธรรมวินัยเป็นสำคัญแต่เขาจะให้เราละธรรมวินัยเรายอมตายซะดีกว่าอย่าไปปฏิบัติตามเขาถ้าเราจะเป็นผู้ฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ยังถอดเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าทิ้งไปแต่งตัวตามชาวบ้านชาวเมืองที่ไม่เคารพในพระพุทธศาสนานั่นจึงจะสมควรถ้าเราอยู่ในเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าแล้วต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปไหนก็ตามไปดีเสมอดีตามแบบไหนคือดีตามแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ดีตามใจโลกโลกเขานิยมยศถาบรรดาศักดิ์เราจงอย่านิยมโลกเขานิยมความร่ำรวยเราอย่านิยมโลกเขานิยมการสรรเสริญไม่ชอบการนินทาเราอย่านิยมโลกเขาติดในสุขแล้วก็เบื่อในทุกข์เราจงอย่าเป็นอย่างนั้นจงเป็นผู้รักรู้จักตนไว้เสมอรักษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรไว้ด้วยชีวิตนี่กิจของพวกเรา ที่เรารวบรวมกำลังกายกำลังใจสร้างสถานที่ขึ้นมานอกจากสถานที่นี้แล้วก็ที่อื่นๆเราสร้างกันมามากแล้วได้นำอภิธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วออกพิมพ์แจกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายจงอย่าเป็นผู้สอนแต่บุคคลอื่นจงสอนตัวเองด้วยช่วยกันสอนตัวเองให้มากแล้วต่อไปจะเข้าถึงพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอย่าจงอย่าคิดว่าตัวดีแล้วเมื่อไรถ้าเราคิดว่าตัวเราดีแล้วจงคิดจงทราบด้วยว่าเวลานั้นเราเลวเต็มที่หาที่ดีไม่ได้มีคำว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนก็ตามไปดีแล้วทุกประการอันนี้องค์สมเด็จพระพิตรมานไม่ใช่ว่าไปไหนก็จะถูกแต่มีแต่คนเขาสรรเสริญเย็นยอถวายความเคารพองค์สมเด็จพระนราศพก็ถูกกลั่นแกล้งโดยประการทั้งปวงเช่นเดียวกับพวกเราเหล่าพุทธบริษัทที่เรากำลังกระทบกระทั่งกันอยู่เวลานี้จงทำจิตวางเฉยนึกถึงองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถูกพระเทวทัตที่พระองค์มีพระคุณหนักทรยศคิดแค่บทแต่พระองค์แสดงความอกตัญญูไม่รู้คุณถึงก็กล้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าและยุยงสงฆ์ทั้งสองฝ่ายให้สออกแตกมาเป็นสองฝ่ายสองเหล่าสองพวกอย่างนี้เขาเรียกว่าสังฆเภทแต่บุคคลบนใดที่เขาประกาศตัวว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กจงอย่ายอมรับนับถือบุคคลประเภทนั้น ว่านั่นเขาคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาถ้าเรายอมตามนั้นเราไปที่ไหนแล้วก็จะไปยุให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาแตกแยกกันไม่เป็นการสมควรเราจงเป็นผู้มีความสามัคคีมีความดีเมื่อเรากลมเกลียวซึ่งกันและกันแล้วเราไปทางไหนเราก็เอาคำความดีขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแนะนำแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทและประชาชนที่มาแวดล้อมเรานำเอาความดีคือคำความสามัคคีนี้ไปแจ้งแก่เขาตามที่พระพุทธเจ้าต้องการแล้วไปทางไหนจงอย่าเป็นผู้มีเวรมีภัยกับใครอยู่ที่ไหนสร้างความเจริญที่นั่นตามที่โบราณนิ่งกล่าวว่าไปอยู่กับท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายถึงว่าถ้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าอยู่เฉยมีกิจอันใดทำพร้อมใจกันทำสร้างความดีกันเข้าไว้อย่ามองในด้านความชั่วของกันและกันไอ้ด้านจะแกล้งกล่าวหาความชั่วซึ่งกันและกันเพ่งโทษซึ่งกันและกันนี่ต้องแสดงว่าใจเราเลวมากแล้วข้อต่อไปองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อที่ 5ท่านกล่าวว่าโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือรู้จุดของโลกว่าหาจุดจบไม่ได้โลกมีแต่ความทุกข์คำว่าโลกมีอันใดต้องที่จะต้องชิบหายไปจะเป็นโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกก็ตามมันไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังคือมีอาการที่จะเคลื่อนไปกำลังใจมันก็มีความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายตัวเพราะโลกนั้นสามเต็มไปด้วยความชั่วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้หนีไปพระนิพพานเรารู้ตามท่านเสียใช้ปัญญาญาณพิจารณาให้เข้าใจตามนี้เพื่อคุณธรรมที่หกโบราณได้กล่าวไว้ว่าอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิท่านเป็นสารถิฝึกบุรุษบุรุษพึงฝึกได้ไม่มีบุรุษอื่นยิ่งไปกว่าหมายความว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเป็นครูอย่างยิ่งจะมีครูใดสอนไปยิ่งดียิ่งกว่าพระองค์หรือเสมอเหมือนพระองค์ก็หาไม่ได้ในฐานะเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรรับฟังมายังไงฝึกคนแบบนั้นสอนตามท่านสอนอย่าฝ่าฝืนคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตนเองให้เป็นตัวอย่างแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทจงรักษาไว้แต่ความดีอย่าให้มีความชั่วเข้ามาสิงใจการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเป็นเหตุร้ายบรรดาท่านพุทธบริษัทการมุ่งร้ายซึ่งกันและกันก็เป็นเหตุร้ายเหมือนกันฉะนั้นขอทุกท่านจงวางความชั่วของใจในเสียหันมาเลิกนึกถึงแต่ความดีแต่เห็นเพื่อนกันไม่ดีตรงไหนก็แนะนำกันไปตามที่เราจะพึงทำได้อย่าทำอะไรให้มันเกินวิสัยหรือว่าเกินอำนาจอย่างนี้จะถือว่าไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคในความดีข้อที่7โบราณท่านกล่าวว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์คำว่าศาสดาในที่นี้แปลว่าครูเป็นอันว่าเป็นครูสอนทั้งเทวดาทั้งพรหมและมนุษย์ทั้งหมดเราเป็นครูเทวดาเราเป็นครูพรหมเราเป็นไม่ได้ถ้าเราจะเป็นครูมนุษย์ทั้งหลายก็ดูก่อนถ้าที่เขาดีกว่าเราเรายกให้เขาเป็นครูแต่เขาดีไม่ถึงเราเราก็พยายามเป็นครูเขาแต่การเป็นครูเขาต้องนำอวธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกทางไปสอนอย่าไปสอนให้คนติดลาภติดยศติดเสริญติดสุขในกามสุขอย่าสอนให้เขาว่าเขาหวั่นไหวนี่มันลาภสลายไปยศสลายไปนินทาเกิดทุ่งความทุกข์เกิดขึ้นอย่าให้เขาหวั่นไหวถือว่าเป็นโลกธรรมดาแล้วเราก็จงทำใจของเราเองให้เป็นเช่นนั้นด้วยช่วยพระพุทธเจ้าสอนเราดีเท่าท่านไม่ได้ก็จริงแหละแต่ถ้าว่าช่วยพระองค์สอนบ้างยาวเปรียบพระองค์พุทโธแปลว่าเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วนี่เป็นความดีข้อที่8พระพุทธเจ้าทรงตื่นอยู่เสมอเบิกบานอยู่เสมอไม่มีความเศร้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตลอดเวลามีจิตใจรื่นเริงหันษาไม่เศร้าใจเมื่อลาภสลายตัวไปมายศสลายตัวไปทุกข์เกิดขึ้นนินทาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่เคยหวั่นไหวดูแต่นางพระนางมาคันธียาจ้างคนตามด่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงหวั่นไหวเวลานั้นแม้แต่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีพระอานนท์เป็นต้นเว้นไว้แต่พระอรหันต์ท่านนั้นหลายเหล่านั้นเกือบจะทนไม่ไหวความจริงทนกันไม่ได้แล้วพระอานนท์ยังได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าพันเตพระกวาแต่ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญบ้านนี้เมืองนี้คนด่าเราย้ายไปเมืองอื่นดีกว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามว่าอนันทะเราจะไปไหนพระนนท์ก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไปเมืองอื่นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าถ้าทุกเมืองเขาด่าเราจะไปไหนล่ะอานนท์พระนนท์ก็จนใจแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์อดีตก่อนคือว่าคดีเกิดขึ้นที่ไหนถ้าดีก่อนคือเรื่องนั้นไม่หมดไปเราจะยังไม่ไปที่อื่นเพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์นี่อันนี้เราจงจำไว้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นที่ไหนในที่นั้นเรื่องยังไม่ระงับเราไม่ควรไปถ้าเราไปแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ผิดถ้าว่าเรื่องนะครับแล้วเมื่อไรเราจึงจะไปดูตัวอย่างนางวิสาขาเพิ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อผัวเป็นมิจฉาทิฐิกล่าวร้ายด้วยประการทั้งปวงขับให้เธอออกจากบ้านเธอบอกเธอไม่ไปเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วจะต้องชำระกันเสียก่อนเมื่อชำระเธอชนะแล้วเธอก็ทำท่าจะกลับคือเตรียมตัวกลับในที่สุดพ่อผัวก็ต้องง้อเขาไว้ นี่เราจงเอาอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าและนางวิสาขาอธิกรณ์เกิดขึ้นที่ไหนถ้าอธิกรณ์ยังไม่ระงับเพียงใดในฐานะที่เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะยังไม่ไปจากที่นั้นแม้แต่ตัวของเราจะตายก็ตามทีเราจะยึดหลักคุณธรรมขององค์สมเด็จพระชินสีห์ไว้ที่นี้เอาไว้ด้วยชีวิต เราจงอย่าหนักใจในคณะในพวกพ้องไม่มีความจำเป็นเราตายเราตกนรกเราขึ้นสวรรค์ใครช่วยเราไม่ได้ตัวของเราเองเท่านั้นที่เราจะช่วยตัวเราได้ถ้าเรายังถือพวกถือพ้องถือหมู่ถือคณะเขาเลวๆตามเขาเขาดีๆตามเขาถ้าเขาดีๆตามเขานี่ควรจะปฏิบัติถ้าเขาเลวจงอย่าเลวตามเขา เราเท่านั้นเป็นที่พึ่งตัวของเราเองเราเกิดมาใครเป็นผู้เลี้ยงเราเราเป็นผู้เลี้ยงตัวเองก็หมายความว่าเราทำดีให้ชาวบ้านเขาเลื่อมใสเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ชาวบ้านเขาจึงได้เลี้ยงเราความดีที่ชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเราเขาเลี้ยงเพราะอะไร ก็หนึ่งก็เห็นผ้ากาสาวพัดสองเห็นประว่าปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแต่คนในโลกบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาสกุมารสิกาทั้งหลายจงอย่าคิดว่าเขาฉลาดเสมอไปคนใดที่เป็นมิจฉาทิฐิเขาเห็นดีกับความเป็นมิจฉาทิฐิร่วมกัน เราจะนำเอาว่าธรรมคำสั่งสอนและจริยาวัดที่องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแนะนำเขาเพื่อปฏิบัติให้เขาเห็นเขาก็ไม่ชอบแต่ก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเดือดร้อนเขาเราปฏิบัติตามทางของเราที่เป็นพุทธสาวกดีกว่านี่เป็นคุณความดีที่เรียกว่าพระกวาเป็นข้อกล่าวแปลว่าเป็นผู้มีโชค นี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดเมื่อถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็จะเป็นผู้มีโชคคือหมดกิเลสหมดทุกข์ถึงแม้ว่าจะถูกด่าถูกว่าก็ไม่มีทุกข์เลิกทุกข์เสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่มีความหวั่นไหวและองค์สมเด็จพระจอมไตรขันธ์ห้าพังที่เราเรียกกันว่านิพพาน ตอนนั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านความสุขใหญ่ก็มาถึงนี่เพื่อคุณของพระพุทธเจ้าทั้งเก้าประการนี้บางอย่างเท่านั้นที่เราปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ควรจะปฏิบัติได้เราตรัสรู้เองไม่ได้เราก็ทำตามเรียกว่าอนุพุทธะในฐานะที่ท่านเป็นพระก็ดีเป็นเลนก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาในเขตของพระพุทธศาสนา เราจงอย่าถือว่าเขตนี้เป็นเขตของธรรมยุทธหรือว่าเขตของมหานิกายเราควรจะถือว่าเป็นเขตขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเราอยู่กลางๆดีกว่าเราไม่เป็นทั้งธรรมยุทธและเราไม่เป็นทั้งมหานิกายถ้าทั้งสองฝ่ายเขาไม่ดีแต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและทั้งสองฝ่ายดีเราก็เป็นทั้งธรรมยุทธและก็เป็นทั้งมหานิกาย เป็นยังไงล่ะบรรดาท่านหลายเป็นที่ท่านหลายเหล่านั้นท่านดีกันท่านสร้างความดีเราดีด้วยช่วยกันดีเราเป็นพวกกับคนดีเท่านั้นเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับหมู่คณะหมู่ใดคณะใดเราเป็นเพื่อนกับความดีนี่จึงจะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหมู่ของเราคณะของเราทั้งคฤหัสถ์ทั้งเณรอย่าสร้างอาการยุแยงแต่แข่งแสหาความผิดซึ่งกันและกันมันจะมีความเร่าร้อนถ้าเราทำดีไม่ได้ถอยออกไปก็จะเขตนี้เป็นเขตขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ไม่ต้องเกรงว่าคนดีเขาจะอดตายคนชั่วอยู่ที่ไหนสร้างความเดือดร้อนที่นั่น จงอย่าปฏิบัติตนเป็นคนชั่วเราชั่วแล้วเรามีแต่ความเร่าร้อน ธรรมะอันใดระเบียบอันใดของหมู่คณะและองค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนอย่าทำตนเป็นคนก่อกวนนี่ลูกของฉันนี่หลานของฉันน้ำพี่ของฉันน้องของฉันใครแตะต้องไม่ได้อย่างนี้จนทราบว่ากำลังใจของเราเลวมากเกินไปท่านพุทธบริษัทไม่ใช่ความดีนี่ต่อไปในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินทสีนั่นความดีของพระพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติตามแล้วเมื่อปฏิบัติตามแล้วจุดของมันของความดีจะเข้าถึงไหนไปดูในสังฆคุณ9ข้อที่1ว่าสุปฏิปันโนเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะชื่อว่าสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสุปฏิปันโนแปลว่าผู้ปฏิบัติดีก็ได้ปฏิบัติชอบก็ได้คำว่าปฏิบัติดีนี่ต้องอาศัยธรรมวินัยเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าไปฟังชาวบ้านเขาพูดกันว่านั่นดีไอ้นี่ดีแต่ขัดแตกต่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีนี่จงอย่ามาใช้ในหมู่คณะของเราเราปฏิบัติในที่ในทุกข้ออย่าให้บกพร่องธรรมะทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ารับรองปฏิบัติให้ครบทำจิตให้จบคำว่าสุปฏิปันโนนี้หมายถึงว่าเราจะเข้าถึงหรือว่าเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันนั่นเองในอุทุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วตรงตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วไม่ละเมิดวินัยทรงพระธรรมครบอันนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาคามีนี่ควรแก่การบูชานะแล้วก็ดีสามัยยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้เรื่องของพระอนาคามีแล้วคือตัดกามราคะปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจความโกรธความพยาบาทไม่มีกามราคะไม่ปรากฏมีในใจของเราจิตทรงธรรมตลอดเวลาคำว่าอกุศลธรรมย่อมไม่ปรากฏการติดลาภติดยศติดตนเสริมสุขย่อมไม่มีนี่เป็นความดีของความผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะมีผลตามนี้ที่เรียกกันว่าพระอนาคามีและข้อที่สี่ว่าสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรอันนี้หมายความนึกว่าความเป็นพระอรหันต์นี่ถ้าเราปฏิบัติตามคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการตามที่กล่าวมาแล้วเราก็จะมีความดีตามคุณธรรมที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอนคือว่าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์ที่เราสวดกันว่าสุปฏิปันโนแปลว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรนี่บุคคลนี้ก็ปฏิบัติธรรมมีผลตามนี้คือมีความเคารพในพระธรรมวินัยจนทั้งเข้าถึงความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์จึงเป็นผู้สมควรแก่คุณธรรมที่เขาควรจะกราบไหว้ตามที่เขากล่าวในพระบาลีว่าอาหุนเนโยเป็นผู้ควรกับของคำนับหมายความว่าของที่เขาจะมาให้เนี่ยถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันนี่มันไม่ควรแต่ว่าพระแต่งตั้งเนี่ยไม่สำคัญสำคัญอย่างเดียวคือพระละกิเลสถ้าพระที่ก็แต่งตั้งไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเราก็จงวางท่านไว้เสียจะปฏิบัติตามท่านเพราะเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาเราไม่ใช่สาวกของอารัชีผู้ไม่มีความละอายต่อความชั่วที่ทำตัวให้ทำให้พระพุทธศาสนาโมหมองทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความกระทบกระเทือนใจเราก็จงจะเห็นว่าคนมากคนน้อยมีความสำคัญเราเอาคนดีกันดีกว่าถ้าเรามีคนชั่วเป็นเพื่อนพันคนเราก็มีทุกพันรายถ้าเรามีคนดีเป็นเพื่อนหนึ่งคนเราก็เป็นสุขสบายตลอดชีวิต ถ้าหาใครดีไม่ได้เลยเราก็คิดอยู่คนเดียวดีกว่าเอาความดีตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนจงจำไว้ว่าพวกท่านนั้นหลายจงอย่าเอาชั่วนี่คารวะบางท่านตามที่เคยเห็นมาถือลูกถือหลานเกินพอดีเราบวชเป็นพระเป็นเนรและบรรดาท่านทั้งหลายขาดจากความเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วคำว่าขาดในที่นี้หมายถึงว่าเราเป็นสายกายบุตรพุทธจีโนรสเป็นลูกพระพุทธเจ้าความเป็นพ่อเป็นแม่พักไว้ชั่วคราวแต่ไม่ใช่ว่าเราอกตัญญูไม่รู้คุณฉะนั้นการที่มาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์เป็นญาติเป็นโยมของพระพึงทราบว่าพระลูกพระหลานของท่านจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเท่านั้นไม่ใช่ไปรับฟังคำแนะนำของท่านที่ผิดธรรมผิดวินัยระเบียบอันใดถ้ามันปรากฏว่ามีอยู่แล้วเห็นว่าลูกชายของท่านปฏิบัติผิดช่วยกันแต่กันเตือนนั่นมันเจียสมควรไม่ใช่ว่าถูกครูบาอาจารย์หรือว่าท่านเพื่อนสาธรรมิกเดียกันว่ากล่าวตักเตือนและเป็นที่ไม่ถูกใจลูกชายไปฟ้องแล้วก็โกรธอย่างนี้มันเป็นโทษควรถอนตัวออกจากเขตของพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องการคนประเภทนี้เขตของเราถึงแม้ว่าจะมีเพียงคนสองคนเราก็พอใจขอให้เป็นคนดีเท่านั้นเราไม่ต้องการปริมาณคนมากแต่มีความเลวคนเลวถ้ามีมากเท่าไหร่ก็กองความเลวมากเท่านั้นมันจะมีแต่ความเดือดร้อนนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านทั้งหลายประกาศตัวเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรแต่ว่าที่ท่านไประมัดระวังหรือว่าหวงแหนลูกหลานของท่านที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทำตัวเป็นลิงหลอกเจ้าแล้วก็มีคนเขาว่าเขาแล้วก็เดือดร้อนโกรธเขาอย่างนี้มันไม่สมควรนำเอากลับบ้านไปเสียที่เขตของพระพุทธศาสนาต้องการอย่างเดียวคนที่มีความปรารถนาดีถ้าดีไม่พอกลับเข้ามาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมันก็จะดีขึ้นมาเองการบวชในพระพุทธศาสนาจะบวชเป็นพระก็ตามเป็นเนรก็ตามหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติพระธรรมจงทำใจอย่างพระปฏิบัติเยี่ยงพระตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่พูดนี้ไม่ใช่พูดเฉพาะพระเฉพาะเนรคนทั้งหมดต้องปฏิบัติตามด้วยช่วยกันสร้างความดีถ้าปฏิบัติไม่ได้ลาออกจากเขตขององค์สมเด็จพระจอมไตรไปไม่มีใครเขาว่านี่ความคุณธรรมความดีของพระสงฆ์ปาหุนเนโยเป็นผู้ควรกับการต้อนรับนี่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเป็นธรรมก็ควรกับการต้อนรับไปไหนก็มีควรกับการต้อนรับไม่เสียข้าวเสียของเขาเปล่าไม่ใช่กินแล้วก็เสียเปล่าเราไปไหนเรานำธรรมะไปนำความสุขไปให้เขานั่งนำความเจริญไปให้แก่สถานที่แต่อย่าลืมนะว่าการสร้างความดีนี่มันมีอุปสรรคดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามาได้ก็ถูกมารระรานเท่ากับตายเมื่อเป็นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ถูกกลั่นแกล้งตลอดแม้แต่วันใกล้พระนิพพานนี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวิชิตมารอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันจะต้องถึงเราอยู่ตลอดเวลาทำใจให้สบายปฏิบัติตามตนตามจรณะ15ที่จะพูดในวันต่อไปถ้ากินในโยเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญนี่ทำบุญศูนย์เปล่าเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าทำบุญแก่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สูญเอาวัตถุมาให้ได้ความดีไปเอาของหยาบมาให้ได้ของละเอียดไปเอาของที่มีค่าน้อยมาให้ได้ของที่มีค่ามากไป เอาของที่จะพังได้เสียได้มาให้ได้ของที่ไม่พังไม่เสียไปคือบุญบุญได้แก่ความสุขหรือว่าบุญได้แก่ความดีบุญคือความสะอาดของจิตถ้าจิตสะอาดตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายมันจะมีแต่ความสบายไม่มีความทุกข์เวลานี้เรากำลังถูกมรสุมอย่างหนักมรสุมทางกายมรสุมทางใจคือร่างกายของเราหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ร่างกายมีแต่ความแปรปรวนร่างกายมีแต่โรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าร่างกายเป็นโรคนิทังคือมันเป็นรังของโรคปับพังคุณนังมันจะต้องเปื่อยเน่าอาการไข้ต่างๆมาเบียดเบียนเรามีทุกขเวทนาสาหัสขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งพระทั้งเนนอุบาสกอุบาสิกาจงอย่าหวั่นไหวในภัยทั้งหลายทำใจให้สบายถือว่าเรื่องธรรมดาความเกิดมีขึ้นมันก็มีความแก่แล้วก็มีความตายไปในที่สุดเราอย่าถือสาหาอะไรกับภัยทั้งหลายคือมรสุมที่เกิดทางกายและทางใจไม่ใช่ของแปลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมรสุมภายนอกที่ปรากฏมีในปัจจุบันคือคำว่าปัจจุบันในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่พูดแต่แล้วเกิดมาลืมตายเห็นโลกเมื่อไรปัจจุบันมีเมื่อนั้นยันตายก็เรียกว่าปัจจุบันเราไม่มีอดีตเราไม่มีอนาคตเรามีแต่ปัจจุบันความดีความชั่วเราจะทำเราก็ทำในปัจจุบัน ผลของความดีผลของความชั่วที่เราจะพึงรับก็รับในปัจจุบันอดีตที่แล้วมาเรานำมาได้ไหมอนาคตที่ยังไม่ถึงดึงเข้ามาถึงก่อนได้ไหมมันก็ไม่ได้เป็นอันว่าเราเกิดมาแล้วนี่มีปัจจุบันอย่างเดียวมีการเป็นผู้ควรกับการทำบุญก็หมายถึงว่าการไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 รายการอย่ายึดโลกธรรมวางซิมันเป็นแดนของความทุกข์ร่างกายเป็นภัยในกายของโลกเป็นภัยโลกธรรมทั้ง8 รายการเป็นภัยเราจงอย่าหวั่นไหวในโลกธรรมลงเราจงทำลงว่านี่เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ลูกของอารัชชีที่ไม่มีความอายต่อความชั่วที่ทำตัวเฉพาะในบาปอกุศลเราเป็นลูกขององค์สมเด็จพระทศพลจงยิงในความดีแต่ว่าจะยิงไปเหยียดหยามใครเขาคือเอาความดีเข้าไปเหยียดหยามความชั่วคือกิเลสยิงภายในไม่ใช่ยิงภายนอกภายนอกจะมีลาลีลาให้ดีถ้าราคะเข้ามาก็ดีโลภะเข้ามาก็ดีโทสะเข้ามาก็ดีแล้วก็ยิงไม่ยอมรับมันเถอะบอกนายเป็นปัจจัยของความทุกข์ฉันไม่เอาละจ้ะแม้แต่ขันห้าดีฉันยังครองฉันยังไม่เอาเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรในการกราบไหว้บูชานี่ความดีที่ปฏิบัติมาตามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าทำได้มันจึงจะเป็นการสมควรแล้วก็อนุตตรังบุญญาเขตตังโลกัสสะพระสงฆ์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาสแต่ถ้าว่าเป็นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพระท่านถือว่าเป็นบุญญาเขตคือเป็นเขตบุญของชาวโลกคือชาวโลกจะได้บุญคือความสุขหรือความสะอาดของจิตอยู่ที่เราปฏิบัติดีหรือปฏิบัติชั่วทำตัวสมควรหรือไม่สมควรสำหรับวันนี้เวลามันก็จะหมดแล้วขอย้ำเตือนไว้เป็นการสุดท้ายปลายวันคือเฉพาะเย็นวันนี้ว่าทุกท่านจงทรงความดีตามคุณธรรมของพระพุทธเจ้า9ประการตามที่กล่าวมาเราทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงบรรลุแล้วเราทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อพระองค์บรรลุแล้วมาสอนให้เราทำตามพระองค์พิจารณาแล้วว่าพวกเราทำได้แต่ว่าท่านทั้งหลายคิดว่าท่านทั้งหลายจะทำไม่ได้ก็เป็นหน้าที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ว่าการบวชเข้ามาก็ดีการเข้าอยู่ในเขตของศาสนาขององค์สมเด็จไปจินยศรีจะกลายเป็นผู้หลอกบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงไปจะเป็นการทำลายศรัทธาทำลายพระพุทธศาสนาให้ย่อยยับเอาบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายสัญญาหมดสัญญาณบอกหมดเวลา 45 นาทีปรากฏแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอยุติคำแนะนำสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี